ήταν μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις των Cure με τον Robert Smith, το A Forest. Να πούμε ότι για όσοι ενδιαφέρονται υπάρχουν στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 5 τραγούδια από άλλους που έχουν γραφτεί και αναφέρονται στον Iggy Pop. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κι εγώ στη θέση σου από μένα θα ψώνιζα. Βρείτε στο Βερόπουλο. Βόια λάπα για κιμά με 5,90 το κιλό. Όλα τα ελαιόλαδα και τα σπορέλαια ενός ή δύο λίτρων μείον 20%. Λευκό τυρί ροδόπι με 3,29 το κιλό. Όλα τα καθαριστικά πατώματος και σπρέι Kleenex μείον 50%. Και μόνο για τους κατόχους της Βεροκάρτας, όλα τα γάλατα ψυγείου μείον 20%. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Μαλλιά λιγότερο πυκνά και αδύνατα στην όψη? Ο κομμωτής σας μπορεί να απαντήσει σε κάθε σημάδι αρέωσης των μαλλιών με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατά της αρέωσης Σιριοξύλ. Ρωτήστε τον κομμωτή σας. L'Oréal Professionnel. Τρίτο, ρε φίλε. Τρίτο. Πήρα και άμπαλι. Μην το σηκώσεις. Όχι, θα το σηκώσω. Δούλεμα θα φάσω, λέω. Θα το σηκώσω. Δεν ξέρεις να σου πούνε. Θα το σηκώσω. Ακούω. Κωστάκι. Για πείτε, ρε. Δεν σας χάλασε το τρίτο το κολάκι? Ο Κώστας που σηκώνει το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ξέρει τι θα ακούσει. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι και στο live. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος, με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Γλυκά που ταξιδεύουν τις αισθήσεις. Χειροποίητα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά. Απλά απολαυστικά. Και γεύση. Μοναδική. Γλυκά OK Bread. Νέο κατάστημα στο Carrefour Γέρακα. Εγγένεια 25 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι. Από την ομορφιά μιας ελιάς στον κίνδυνο του καρκίνου του δέρματος. Το μελάνωμα και οι υπόλοιποι καρκίνοι του δέρματος μπορούν να θεραπευτούν. Κάντε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 215-215-2223. Εθελοντές δερματολόγοι σε όλη τη χώρα προσφέρουν δωρεάν εξέταση για τον καρκίνο του δέρματος την εβδομάδα 4 με 8 Μαΐου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, με την υποστήριξη των δερματολογικών εργαστηρίων ΑΒΕΝ και της ΛΕΟ Φαρμακευτική Ελλάς. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Να συνεχίσουμε λοιπόν με έναν από αυτούς που συμμετέχουν στο cast και παίζει στην ταινία που έσπασε κάθε ρεκόρ εισιτηρίων αυτή τη χρονιά και μπαίνει μέσα στο πάρθενο αυτών των ταινιών που έχουν κάνει τα απίθανα εισιτήρια, πάνω από 1 εκατομμύριο εισπράξεις, δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, Μαχητές των δρόμων 7. Το τραγούδι, όπως ξέρετε, είναι νούμερο ένα στην Αμερική, αλλά υπάρχει μέσα στην ταινία ένας από τους πρωταγωνιστές που ξεκίνησε σαν ράπερ και συνεχίζει να είναι ράπερ και να κάνει και πάρα πολύ πετυχημένους δίσκους, ο Ludacris. Ο Ludacris, λοιπόν, όσοι έχουν δει την ταινία και τα παρακολουθούν, ξέρουν ότι είναι ένας από αυτούς που παίζει στην ταινία Μαχητές των δρόμων 7, που παίζεται ακόμα και τώρα στη χώρα μας. Ο Ludacris ανήκει με μια ομάδα άλλων μουσικών, όπως ας πούμε ο Big Boy, ο Andre 3000, τον Outkast είναι αυτή, σε αυτόν τον ήχο που λέγεται Dirty South και που χαρακτηρίζει τους rappers και την rap μουσική που έρχεται από τον Νότο, ιδιαίτερα από την Ατλάντα που είναι αυτή, από τη Νέα Ορλεάνη, το Houston, το Memphis και το Miami. Την εβδομάδα που η ταινία του έσκιζε στα box office, ο Ludacris κυκλοφορούσε ένα άλμπουμ, έφτασε στο νούμερο 2 της Αμερικής πριν από 2 εβδομάδες και ακούμε ένα τραγούδι. When all your love is lost. Εδώ είναι ένας επίσης από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της country, ο Jason Aldean. Burning bridges can't be crawled. took all I could take from you. Need a little bit more than a break from you. Matter of fact, fuck, you don't need you in my life. You done did so much wrong, I hope you get it right. But not at my expense, I did all I could do. You just took me for granted, you thought I was a fool. When I did everything in my power to help and please you. But I don't know you no more, fuck it, I caught amnesia. Too many emotions I tried to bury. But the higher I climb, the less weight I'm trying to carry. And niggas holding on for dear life, bringing me drama. But I'm only responsible for my daughter's Kai and karma. Nigga, you's a grown man, get yourself together. Forget about the past, now's a better time than ever. Matter of fact, it's time to start making better decisions. So put your fires out and stop burning Chris's bridges. You little bitch. All your love is lost. Burning bridges can't be crossed. Lord, won't you let me know? Or give me one more reason to doubt. Yeah, this industry's full of bullshitters. And all this time you thought you had me fooled, niggas. And my Ferrari partner thought he saw a spaceship. Cause I move at speeds not to get caught up in this fake shit. Smiling in my face when I'm around y'all. But soon as I leave, niggas be praying on my downfall. Is it cause you'll never sell as many records? My bitches always look better. You fail at business endeavors. So that people thought you were clever, but now they know you stupid. And misery loves company now that you going through it. Somebody tell these rappers I walk hard in these Louis. So get out of here, he don't want no parts of this shit, do we? I see them drugs got y'all tripping too soon. That's why you find me in the club every once in a blue moon. So while you contemplate making your first million, I'll be somewhere contemplating on making my first billion. And it trills. All your love is lost. Burning bridges can't be crossed. Lord, won't you let me know? Or give me one more reason to go. The biggest mistake we make as individuals is thinking everyone lives by the same principles. But we're not taught by the same teachers or principles. For you to know it's not the money, it's the principle. So I can't expect you to know what I'm talking about. Our issues are deep within, we can't just talk them out. Niggas is fighting inside, we can't just walk them out. These bridges burning so fast, we can't just stomp them out. As if you know what I'm talking about. All your love is lost. Burning Bridges από το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του Ludacris. Αυτός που ακούμε είναι ο Jason Aldean. Ο ράπερ βέβαια είναι ο Ludacris, το νέο του άλμπουμ. Πρωταγωνιστής στην ταινία που σας είπα πριν. Μια και μιλήσαμε όμως για τον Jason Aldean, να μείνουμε στην μουσική country τώρα από το hip hop. Η εκπομπή αυτή που παρουσιάζει σχεδόν όλο το φάσμα της μουσικής που κυριαρχεί και στις μέρες μας και στο παρελθόν. Ο Jason Aldean ήταν υποψήφιος, δόθηκαν προχθές τα μουσικά βραβεία για τους καλλιτέχνες που διακρίθηκαν στην country. Ο Jason Aldean ήταν υποψήφιος να πάρει το βραβείο Entertainment of the Year, το πήρε ο συνάδελφός του Luke Bryan. Όμως, ο Jason Aldean που τον ακούσατε πήρε το βραβείο του καλύτερου άντρα τραγουδιστή της χρονιάς. Και είχε πάρα πολλούς σπουδαίους να ανταγωνιστεί, όπως τον Brooks Shelton μεταξύ άλλων, τον Eric Church και άλλους. Θα μείνουμε σε αυτά τα βραβεία ακούγοντας τη γυναίκα που πήρε τα περισσότερα βραβεία και δεν είναι η Taylor Swift που έφυγε από την country και πήγε προς την pop όπως γνωρίζετε, αλλά είναι η Miranda Lambert, μια τραγουδίστρια που τα τελευταία χρόνια μονοπολεί την επιτυχία της country. Αυτή έγινε η γυναίκα της χρονιάς. Το τραγούδι που θα ακούσουμε αναδείχθηκε τραγούδι της χρονιάς και είναι η γυναίκα του επίσης πολύ δημοφιλούς Blake Shelton. Miranda Lambert, η πιο μεγάλη επιτυχία της από το νέο της άλμπουμ Platinum. Thank you. watching sun tea in the window, pocket watch, a tail in time. Seems like only yesterday I'd get a blank cassette, record the country countdown, cause I couldn't buy it yet. If we drove all the way to Dallas just to buy an Easter dress, we'd take along a Rand McNally, stand in line to pay for gas. God knows that shifting gears ain't what it used to be. I learned to drive that 55 just like a queen, three on a tree. Whatever happened to waiting your turn, doing it all by hand? Cause when everything is handed to you, it's only worth as much as the time you put in. It all just seems so good the way we had it, back before everything. Ακούσαμε το τραγούδι Automatic από την Miranda Lambert που θριάβευσε πριν από λίγες μέρες στα βραβεία που δόθηκαν στους καλλιτέχνες της μουσικής Country and Western. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο και σήμερα, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995, SMS μπορεί να στείλετε γράφοντας Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, email live@vimafm95.gr και επίσης Facebook Γιάννης Πετρίδης, Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Μετά έχουμε αναφορά για την εμφάνιση του Ringo Starr και τη βράβευσή του στο Rock and Roll Hall of Fame. Έγινε και η φετινή εκδήλωση του Rock and Roll Hall of Fame στο Cleveland του Ohio. Μια σειρά από καλλιτέχνες που ψηφίστηκαν για την προσφορά τους στη μουσική και που πρέπει να έχουν περάσει 25 χρόνια τουλάχιστον από την πρώτη τους εμφάνιση είναι αυτοί που τιμήθηκαν. Υπάρχουν ήδη στα διάφορα site ποια είναι τα ονόματα. Ένα από αυτά ήταν ο Ringo Starr. Ο Ringo Starr ήταν ο μόνος από τους 4 Beatles που δεν είχε μέχρι τώρα τιμηθεί με την είσοδό του στο Rock and Roll Hall of Fame και στην solo καριέρα του. Οι Beatles βέβαια ήταν από τους πρώτους που είχαν μπει στο Rock and Roll Hall of Fame. Μέχρι σήμερα είχαν μπει οι τρεις και τώρα συμπληρώθηκε το κουαρτέτο με την εισαγωγή του Ringo Starr. Την παρουσίαση και τον λόγο εκτίμησης του ταλέντου του Ringo Starr το έκανε εκεί ο Paul McCartney. Ο Ringo Starr δεν είναι καθόλου τυχαίος, είναι ένας από τους μεγαλύτερους drummer που πέρασαν από τη μουσική αυτή που αγαπήσαμε μετά το 60 και έχει κάνει πράγματα πολλά αξιόλογα στη solo καριέρα του και έχει τραγουδήσει με τους Beatles μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια, όπως ας πούμε αυτό εδώ. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Την έξοχη ταινία κινουμένων σχεδίων Yellow Submarine ήταν το κομμάτι. Ο Ringo τραγουδούσε. Καιρός λοιπόν να ακούσουμε το βραβευμένο πια με την είσοδό του στο Rock and Roll Hall of Fame για δεύτερη φορά Ringo Starr στο νέο του άλμπουμ που λέγεται Postcards from Paradise. Θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι που έχει γράψει ο Ringo Starr και ένας μάγος των πλήκτρων, όχι μόνο των πλήκτρων αλλά και της παραγωγής, ο Τοντ Ράντγκριν. Οι φίλοι που ακούν τη μουσική της δεκαετίας 70 τον γνωρίζουν και για τα προσωπικά του, αλλά και για το συγκρότημά του, αλλά και για αυτά που έκανε για άλλους. Το τραγούδι αυτό λοιπόν είναι το Postcards from Paradise. Συμμετέχει ενεργά μέσα στο άλμπουμ ο Τοντ Ράντγκριν, παίζοντας κιθάρα, keyboard και κάνοντας φωνητικά. Ringo Starr, το νέο του τραγούδι. I've searched here, there and everywhere until I saw you standing there. I am the greatest fan of you, and love is all I've gotta do. It's all too much, my little child. If you would be my honey pie, 8 days a week you will be mine, and getting better all the time. I'm begging you, don't pass.

και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το λέει ένας, πολύ καλά ένας ακροατής. Πότε θα καταργηθεί στην εκκλησία το χρυσό δοντάκι που λένε, που ο παππούς δίπλα σου, ο ετοιμοθάνατος, τρώει με το ίδιο κουτάλι με το παιδί που είναι 3 ετών. Και είναι καθαγιασμένο. Κόλλου τα 9 μέρα. Καθαγιασμένο. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Να θυμηθούμε σήμερα 2 ακόμα τραγούδια του σπουδαίου Γάλλου τραγουδιστή Ρισάρ Αντωνί, που έφυγε από τη ζωή όπως λέγαμε χθες. Mon amour, sur l'eau des fontaines, mon amour, où le vent les amène, mon amour, le soir tombé, on voit flotter des pétales de rose. Mon amour, et les murs se gercent, mon amour, au soleil, au vent, à l'averse et aux années qui vont passant, depuis le matin de mai qu'ils sont venus, et qu'en chantant soudain ils ont écrit sur les murs du bout de leurs fusils de bien étranges choses. Mon amour, sur le mur et enlace, mon amour, leur nom gravé, et chaque été d'un beau rouge sont les roses, mon amour. Sèche les fontaines, mon amour, au soleil, au vent de la plaine et aux années qui vont passant, depuis le matin de mai qu'ils sont venus, la fleur au cœur, les pieds nus, le pas lent et les yeux éclairés d'un étrange sourire. Sur ce mur, lorsque le soir descend, on croirait voir des taches de sang. Ce ne sont que des roses. Μία από τις εκτελέσεις που έχουν ορίσει τη μεγαλύτερη επιτυχία ήταν αυτή που ακούσαμε μόλις τώρα με τον Ρισάρ Αντωνί, το Aranjuez Mon Amour. Άλλο ένα τραγούδι του Ρισάρ Αντωνί από την ίδια εποχή. Καλό ταξίδι λοιπόν στο Ρισάρ Αντωνί. Το λέω εδώ και αρκετά χρόνια ότι έχουμε εντελώς αποκοπεί από τον ιταλικό κινηματογράφο, τον σύγχρονο ιταλικό κινηματογράφο και το σύγχρονο ιταλικό τραγούδι. Κανείς πρέπει να ψάξει πολύ βαθιά να δει γιατί στην Ελλάδα πια δεν έχουν επιτυχία σπουδαίες ιταλικές ταινίες ή φοβεροί Ιταλοί καλλιτέχνες. Για παράδειγμα, αυτή την εβδομάδα παίζεται μια ιταλική ταινία πάρα πολύ καλή, Τα δικά μας παιδιά. Ένα κοινωνικό δράμα που έχει κάνει τεράστια επιτυχία στην Ιταλία και αλλού, εδώ περνάει στον ντούκου. Μην πούμε για τους δεκάδες αξιόλογους καλλιτέχνες που δεν ακούγονται καν εδώ. Και μπορεί κάποια φορά μια ομορφιά να κάνει κάποια εισιτήρια στην Ελλάδα. Όμως δεν υπάρχει δυστυχώς στην χώρα μας ιταλικός κινηματογράφος ή ιταλικό τραγούδι, ενώ ήταν τόσο δημοφιλή και τα δύο παλιότερα. Αυτό είναι το νέο άλμπουμ ενός εξαιρετικού Ιταλού jazz τραγουδιστή και συνθέτη, του Sergio Camarghiere. Proprio lì dove un giorno il mio cuore esiliato tornò. Dopo aver provato dentro me ogni malinconia. Seguo il mio cammino ed ancora non so che sarà di me, di te. Nel tempo proprio lì me ne andrò dove il cielo ha colori d'estate, dove il sole asciuga i miei vestiti e le tue labbra. Come luci accese di notte, le mie sigarette che bruciano l'anima. Ed ora lo sai, vengo a prenderti, perché non voglio più stare senza di te. E allora vedi amore, io troverò il coraggio di prenderti la mano e continuare ancora su questa strada dove l'amore senza rumore ci troverà. E cerchi di spiegarlo ma non servirà. Quello che è dato un giorno indietro tornerà, e quando arriverà io lo saprò. Milioni di sogni sospesi nel vento, forse con te liberarli potrò. Sono vere anche per te, e allora vedi amore, io troverò il coraggio, e mano nella mano ci proveremo ancora su questa strada dove l'amore senza parole ci troverà. E mano nella mano, senza parlare, finché l'amore ci troverà. Σέρτζιο Καμαριέρε, πολύ μεγάλος στην Ιταλία, είναι το 7ο άλμπουμ του. Από όπου ακούσαμε το Mano Nella Mano, έτσι λέγεται και το άλμπουμ. Γράφει μουσική και για ταινίες ιταλικές. Πάμε στα διάφορα που έχουμε, στις ειδήσεις, και μετά το τελευταίο αφιέρωμα στα ντουέτα.